زمین کی وضاحتی سبخہ اسی زمین کو کہا جاتا ہے. یکرہ التیمم بالسبخہ بالتحریک. بالتحریک سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سین کو بھی فتح دیں، با کو بھی فتح دیں اور خا کو بھی فتح دیں. یا ایک اور ہے اس میں بالتحریک فتح، یعنی با کو فتح کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، سبخاتے با کو کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، والسکون اور با کو سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی بسبخاتے. اگر ان واضح ہو گئے تحریک بالتحریک، یعنی با پر تینوں حرکتیں دے سکتے ہیں، بسبخاتے. وہی الارض، سبخہ کسے کہا جاتا ہے؟ وہی الارض، یہ ایسی زمین ہے، المالحت، جو نمکین والی ہے، النشاشت، جو ابری ہوئی ہے، علی اشہر القولین، دو قولوں میں سے مشہور قول یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ تیمم کرنا مکروہ ہے. ہاں یہ مکروہ ہے کب؟ مالم یعلوہا ملہن، کہ جی جب اس زمین پر نمک نہ آ جائے، یمنا ایسا نمک جو مانے ہو اصابت بعض الکف، کہ ہتھیلی کا کچھ حصہ نہ لگ سکے، للارض زمین پر، ہاں اگر اس طرح کا نمک تہ بنا چکا ہو، فلا بد من ازالت ہی، تو تیمم کرنے سے پہلے اس قسم کے تہ کو ہٹانا ضروری ہوگا، ورنہ تیمم صحیح نہیں ہوگا. ورمل اسی طرح تیمم کرنا مکروہ ہے، وہ ریتی کے ساتھ. ریتی کے ساتھ کیوں؟ آگا ریتی کے ساتھ مکروہ ہے، لے شبہ ہما، یہ ریتی اور یہ جو ہے سبخہ دونوں کے ساتھ تیمم کرنا مکروہ ہے. کیوں؟ لے شبہ ہما بے ارد المعدن، کیونکہ یہ بھی ان کا بھی شمار جو ہے وہ معادن میں ایسے ہوتا ہے، ایسی چیزیں جو زمین سے نکالی جاتی ہیں، زمین اس وجہ ان سے کے ساتھ شبہات ہیں. ویسے ہیں تو زمین، لیکن جو ہے وہ یہ ریتی بھی اس کے ساتھ تھوڑا سا یعنی بالکل مٹی خالص نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہا اس کو بھی معدن کے ساتھ اس کی شبہات ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ زمین جس کے اوپر نمک آ گیا ہے، تو نمک ہونے کی وجہ سے اس کی معدن کے ساتھ شباہت ہے، اس وجہ سے ان پر صحیح تو ہے تیمم کرنا لیکن مکروہ ہے. ووجہ الجواز بقاء الاسم الارض، ہاں لیکن جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو زمین کہا جاتا ہے. اگر ریتی ہو جس زمین پر، سبھی اسے زمین کہتے ہیں، اسی طرح ہی ایسی زمین گیر آباد ہو جس پر نمک ہو، اس کو بھی زمین کہا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا کہ وجہ الارض زمین کا نام صدق کرتا ہے، صحیح ہے، لیکن معادن کے ساتھ شبہات کی وجہ سے مکروہ ہے. ویستحب من العوالی وہیا ما ارتفع من الارض للنس والبعدها من النجاسۃ لان المحابت تقصد للحدث. آگاہ زمین، کچھ زمین گہرائی میں ہوتی ہے، کچھ زمین کا حصہ اوپر ہوتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ زمین کے کس حصے پر تیمم کیا جائے، یعنی زمین ہے جو مسطح نہیں، کچھ اونچی ہے، کچھ جو ہے وہ نیچی ہے، گہرائی میں ہے. تو کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ جو بلند ہے اس پر تیمم کرنا مستحب ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ زمین کا حصہ جو بلند ہے، اس کے لیے روایت وارد ہوئی ہے کہ جی بہتر ہے کہ آپ اس بلند حصے پر کریں. اور دوسری بات یہ کہ زمین کا جو بلند حصہ ہوتا ہے وہ نجاست سے بعید ہوتا ہے، وہ بھلا کیوں گہرائی والا حصہ کیوں نجاست کے قریب ہوتا ہے؟ اس وجہ سے آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ جو رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، وہ اکثر اوقات زمین کے اس حصے کو انتخاب کرتے ہیں جو گہرائی میں ہو، تاکہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے. لہٰذا وہ جو زمین گہرائی میں ہوتی ہے، جو زمین نیچے ہوتی ہے، اکثر اوقات وہ زمین یعنی معرض نجاست میں ہوتی ہے، وہاں پر وہ نجاس نجس اس زمین کے نجس ہونے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ بلند حصہ جو زمین کا ہے مستحب ہے اس پر تیمم کیا جائے۔ ایک اور چیز بیان کر رہے ہیں، یہ جو ہم نے کہا نا کہ لوگ رفع حاجت کے لیے، حدث کے لیے، پیشاب کے لیے، پائخانہ کے لیے زمین کا جو وہ گہرائی والا حصہ ہوتا ہے، جو ترائی اترائی والا حصہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں، تو اسی بحث کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ جی لوگ گہرائی والی جگہ، نیچے والی جگہ پر جاتے ہیں، اسی وجہ سے پائے خانے کو بھی غائط کہا جاتا ہے۔ ویسے غائط کی لفظی معنی، لغوی معنی ہے یعنی وہ زمین جو گہرائی میں ہو۔ پھر یہاں پر دیکھیے آغا، مجاز، مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو استعمال کرنا ایسی معنی کے لیے جس معنی کے لیے وضع نہ کیا گیا ہو، لیکن ابھی آپ لفظ کو جو دوسری معنی جس کے لیے وضع نہیں کیا گیا اس کے لیے استعمال جو کر رہے ہیں، دونوں میں ایک رابطہ ہونا ضروری ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ زید کو کہتے ہیں کہ اسد، زید پر اسد یعنی شیر کا نام رکھا، یہ جو استعمال ہے یہ استعمال مجازی ہے، لیکن دونوں میں ایک قسم کا ربط ہے، کیا؟ شجاعت کا۔ یعنی ایک لفظ کو دوسری معنی میں تب استعمال کر سکتے ہیں جب دونوں میں کوئی ربط ہو، ورنہ یہ استعمال صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر پائے خانے کو غائط کہا جاتا ہے، جبکہ غائط کا لفظ وضع کیا گیا ہے زمین کے اس حصے کے لیے جو نیچے گہرائی اور جو اترائی والا حصہ ہے۔ اچھا، یہ نام کیوں رکھا گیا پائے خانے کو، زمین کا نام؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر حال اور محل کا رابطہ ہے دونوں کے درمیان۔ حال یعنی جو چیز وہ زمین میں واقع ہو رہی ہے اسے کہیں گے حال، اور محل اس جگہ کو، لہذا کا جگہ کا نام رکھا گیا ہے کس پر؟ اس چیز پر جو اس میں واقع ہو رہی ہے، لہذا ان میں حال اور محل کا رابطہ ہے۔ دوبارہ آگے متوجہ تکرار کر رہا ہوں آپ کی وجہ سے۔ مستحب ہے کہ زمین کے اس حصے میں تیمم کیا جائے جو بلند ہو۔ استحباب کے لیے دو دلیلیں ہیں، ایک تو ہمارے پاس روایت ہے جو یہ کہتی ہے کہ زمین کے بلند حصے پر تیمم کریں، دوسری بات یہ کہ زمین کا جو بلند حصہ ہوتا ہے وہ نجاست سے دور ہوتا ہے۔ کیوں دور ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ لوگ جو رفع حاجت کا ارادہ رکھتے ہیں وہ زمین کے اس حصے کی طرف رخ کرتے ہیں جو نیچے ہو، اسی وجہ سے پائے خانے کو بھی غائط کہا جاتا ہے۔ در حالانکہ لغت کے لحاظ سے غائط کا معنی اس زمین کو کہا جاتا ہے جو گہری ہو، جو اترائی پر ہو، جو نیچے ہو، اور یہاں پر پائے خانے اور اس زمین میں حال اور محل کا رابطہ ہے، لہذا حال ہو گیا پائے خانہ وہ جگہ، محل ہو گئی غائط، اسی زمین کا نام اس پر رکھا گیا جو ہے وہ پائے خانے پر یعنی غائط۔ انشاءاللہ واضح ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو پھر مجھے میسج کیجیے گا تو آپ کو انشاءاللہ اور بھی جواب مل جائے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَوَالِي، يُسْتَحَبُّ یعنی يُسْتَحَبُّ التَّيَمُّم مِنَ الْأَوَالِي، اوالی یعنی وہ مقامات جو بلند ہیں زمین کے، خود وہ وضاحت کریں۔ وہی ہے، وہی سے مراد اوالی ہیں، ما اوالی سے مراد ما، ایسے مقامات ہیں، ارتفع من الارض جو بلند ہو زمین کے، بلند مقامات۔ اچھا، مستحب ہے کہ بلند مقامات پر تیمم کیا جائے، کیوں؟ للنس، ایک دلیل روایت ہے، دوسری دلیل والے بودھ، یہ جو اوالی ہیں جو بلند مقامات ہیں زمین کے، من النجاسہ، یہ نجاست سے بعید ہوتے ہیں۔ اچھا، بعید یہ کیوں ہوتے ہیں بلند مقامات؟ لِأَنَّ الْمَحَابِتَ، مَحَابِتَ جمع ہے محبت کی، محبت یعنی جو زمین اترائی پر واقع ہو، نیچے واقع ہو، گہرائی میں واقع ہو، اسے محبت کہا جاتا ہے۔ لِأَنَّ الْمَحَابِتَ یعنی زمین کے وہ حصے جو گہرائی میں ہوتے ہیں، تُقْصَدُ ان کا قصد کیا جاتا ہے، لوگ ان کی طرف جاتے ہیں حدث کے لیے یعنی رفع حاجت کے لیے، پیشاب کے لیے، پائے خانے کے لیے۔ وَمِنْهُ اور اسی وجہ سے، इसी वजह से कि जी लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं पेशाब और पायखाने के लिए, मैंने समझिएगा, जहाँ पर जो है वो उतराई वाली जगह हो, इसी वजह से सुम्मी अलगायत, सुम्मी अलगायत हदस को गायत भी कहा जाता है, पायखाने को गायत भी कहा जाता है। ले अन्न असलहु अलमुनखफिज़ु, असल जो गायत की, असल यानी लुगवी माना, ले अन्न असलहु असल अलगायत, गायत की लुगवी माना क्या, अलमुनखफिज़, मुनखफिज़ यानी वो ज़मीन जो उतराई पर वाक़ हो, नीचे वाक़ हो, गहराई में वाक़ हो। सुम्मी अल हाल बे इसम ही, हाल को यानि पायखाने को, हाल कहते हैं कि ये फला में हुलूल कर गया है, तो ये जो जिसने हुलूल किया उसे हाल कहता है, जिस चीज़ में चला गया उसे महल कहा जाता है। सुम्मी अल हाल, हाल यानि उसी पायखाने को नाम दिया गया है, बिस्म ही इसी गायत का, ये गायत महल है, वो जगह है। क्यों क्यों नाम दिया गया इसका, जिस तरह उधर जैद को असद का नाम दिया गया, क्यों, शजात की वजह से, इधर पायखाने को गायत का नाम दिया गया है, क्यों, लिवकू ही लिवकू इल हाल, लिवकू इल हदस, फी ही इस जगह, कसीरन अक्सर औकात ऐसी जो उतराई पर जगह होती हैं, नीचे जो जगह होती हैं, गहराई में जगह होती है, वहाँ पर पायखाना किया जाता है। आगयोन यहाँ पर अभी बहस होगी कि कौन कौन सी चीज़ें तयम्मुम में वाजिब हैं, मुतवज्जे रहिएगा, एक नई बात शुरू है इंशाल्लाह, सब बिरादरान मुतवज्जे हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो तयम्मुम में वाजिब हैं। जिस तरह वुजू में सबसे पहले नियत वाजिब थी, गुसल में सबसे पहले नियत वाजिब थी, इसी तरह तयम्मुम में भी सबसे पहले नियत करना वाजिब है। नियत, जैसा कि आपको मालूम है, नियत में सबसे पहली चीज़ जो मोतबर होती है वही अल कस्द इला फ़िली ही, कि जी कस्त करना तयम्मुम को अंजाम देने का, अल कस्द इरादा इला फ़िली इला फ़िली तयम्मुम, ये बस। और भी चीज़ें इसमें मोतबर है नियत में जो अनकरी मुसन्निफ़ जिक्र करेगा। अच्छा, नियत कब होनी चाहिए, जब जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि तमाम जो इबादात हैं उनमें नियत उस इबादत के पहले जुज के साथ मुक्तरिन होनी चाहिए। बात समझिएगा, दोबारा समझिएगा, तयम्मुम में वाजिब नियत है, और नियत यानि अलकस्द इला फ़ेल ही, इरादा करना तयम्मुम के अंजाम देने का, और उसके अलावा और भी चीज़ें मोतबर हैं जो आइंदा दर्स में बयान होंगी। हाँ, ये नियत कब होनी चाहिए, जैसा कि पहले अर्ज़ हो चुका है कि नियत हमेशा इबादी उमूर में उनके पहले जुज के साथ मुक्तरन होती है, मिली हुई होती है, इधर से नियत ख़त्म होती है, उधर से उसका पहला जुज शुरू होता है। तो लिहाजा तयम्मुम का पहला जुज है दोनों हाथ की हथेलियों को ज़मीन पर मारना, तो लिहाजा नियत इनसे पहले और इनके साथ है मुक्तरन होनी चाहिए। वल वाजिब फित तयम्मुम में अन्नियत, और जो चीज़ तयम्मुम में वाजिब है वो नियत है, वहिया और नियत क्या है, वो अलकस्द, वो कस्द है, इरादा करना है, इला फ़िल ही तयम्मुम के अंजाम देने का, वसायती बकियतुमा, और अनकरीब ज़िक्र होगा उन चीज़ों का, बाकी उन चीज़ों का, योतबरु फ़ीहा, जो नियत में क्या हैं, मोतबर हैं, मुकारनतन ले अव्वल अफ़आल ही, यानि ये नियत मिली हुई हो ले अव्वल अफ़आल ही, किसके अफ़आल से, ले अव्वल अफ़आल तयम्मुम, यानि तयम्मुम के जो अफ़आल हैं उनमें से जो पहला फ़ेल है उसके साथ मिली हुई हो। अच्छा, वह हुआ वो अफ़ाल में से पहला फ़ेल कौन सा है, वह हुआ ज़र्बो अलल अर्द, वो ये है कि हाथ मारना, मारना ज़मीन पर भी यदय है, यानि दोनों हाथों को अपने ज़मीन पर मारना, मान एक साथ दोनों हाथ मिलाकर ज़मीन पर मारना। वह हुआ वज़ उहमा बिमुसम्मल एतमाद फ़ला यकफ़ी, مسمى الوضع على الظاهر خلافا للمصنف ذكرى. آخری توجہ کیجئے گا، علماء کے درمیان اس چیز میں اختلاف ہے، کس چیز میں؟ کہ جی یہ جو دونوں ہاتھ ملا کر زمین پر مارے جاتے ہیں، آیا فقط زمین پر رکھنا جسے وضع کہا جاتا ہے فقط یہ کافی ہے، یا فقط رکھنا کافی نہیں بلکہ تھوڑا سا شدت کے ساتھ زور کے ساتھ زمین پر مارنا ضروری ہے؟ اس مطلب کو سمجھیے گا، یعنی آیا فقط دونوں ہاتھوں کو ملا کر زمین پر رکھنا، زمین کے ساتھ مس کرنا یہ کافی ہے یا نہیں، رکھنے کے ساتھ تھوڑا زور کے ساتھ مارنا ضروری ہے؟ دو قول ہیں علماء کے درمیان میں۔ پہلا قول ایک یہ ہے جس کے مصنف یہاں پر قائل ہو گئے ہیں، مصنف کے قول کے مطابق الضرب علی الارض بیدہ، ضرب یعنی مارنا، یعنی فقط رکھنا کافی نہیں بلکہ زور سے مارنا دونوں ہاتھوں کا زمین پر ضروری ہے۔ واضح ہو گئی اگر ان بات انشاءاللہ۔ جبکہ مصنف کا دوسرا قول ذکرہ میں ہے، وہ اس کے خلاف ہے، وہاں پر مصنف فرماتے ہیں کہ جی زور کے ساتھ مارنا ضروری نہیں بلکہ جو ہے وہ آپ اپنے دونوں ہاتھ ملا کر زمین پر رکھیں، اتنا کہا جا سکے کہ جی اس نے زمین کے ساتھ دو ہاتھوں کو مس کیا ہے، چاہے زور کے ساتھ مارے یا نہ مارے، زور کے ساتھ مارنا ضروری نہیں ہے ہاتھوں کو زمین پر۔ اچھا یہ اختلاف کیوں ہوا؟ کہ جی بعض نے کہا کہ فقط زمین پر دو ہاتھ ملا کر زمین پر رکھنا کافی ہے، بعض نے کہا کہ جی فقط رکھنا کافی نہیں بلکہ زور کے ساتھ مارنا۔ اس اختلاف کی دو وجہیں، سب سے پہلی وجہ روایات، بعض روایات میں آیا ہے وضع الیدین، دونوں ہاتھ کو وضع کرنا یعنی رکھنا، تو انہوں نے کہا کہ جی رکھنا کافی ہے مارنا ضروری نہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے الضرب، ضرب یعنی مارنا، شدت کے ساتھ مارنا، تو وہاں سے بعض علماء نے سمجھا کہ جی یہاں تو ضروری ہے کہ فقط رکھنا کافی نہیں بلکہ مارنا کیا ہے، شدت کے ساتھ زمین پر ہاتھ لگانا ضروری ہے۔ اگر ان سمجھی اس اختلاف کی وجہ دو، پہلی وجہ کیا کہ جی روایت کا اختلاف، روایات کا اختلاف کا مطلب کیا ہے کہ بعض روایات میں لفظ ہے وضع او یعنی فقط رکھنا مارنا شدت کے ساتھ ضروری نہیں، بعض روایت میں لفظ آیا ہے ضرب یعنی شدت کے ساتھ مارنا۔ ایک وجہ یہ ہوگی کہ جی روایات مختلف ہیں اس وجہ سے اختلاف ہوا۔ دوسری وجہ علماء کے درمیان میں اختلاف ہے، علماء نے بھی اسی طرح ہی کہا ہے کہ بعض نے کہا ہے کہ مارنا کافی ہے، مارنا ضروری ہاتھ شدت کے ساتھ، اور بعض نے کہا ہے کہ رکھنا کافی ہے۔ دیکھیے آپ نے بات، وہ یعنی وہ اول افعال، تیم کے افعال میں سے پہلا فعل الضرب علی الارض بیدیہ، مارنا زمین پر دونوں ہاتھوں کو، معن لیکن ضروری ہے کہ وہ دونوں ہاتھ ملے ہوئے ہوں، ہاتھ کی ہتھولیاں یعنی ہاتھ کا باطن حصہ مارنا، وہ ظاہر ہاتھ کا نہیں، پچھلا حصہ نہیں، باطن اندر والا حصہ۔ وہ اچھا یہ ضرب علی الارض مطلب پھر دوبارہ وضاحت کریں، وہ ہوا وضع ہما وہ ہاتھوں کو رکھنا بے مسمل اعتماد، ہاتھوں کو رکھنا ہو کس کی طرح کے ساتھ؟ اعتماد کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ یعنی شدت کے ساتھ، فقط رکھنا کافی نہیں، رکھنا بھی ایسا ہو جس میں شدت ہو۔ فلا یکفی مسمل وضع، ہاں لہٰذا جب ہم نے کہا کہ اس وضع سے مراد مسمل اعتماد ہے، شدت کے ساتھ مارنا ہے زور کے ساتھ، لہٰذا پھر کافی نہیں ہوگا مسمل وضع، فقط رکھنا جسے یہ کہا جا سکے کہ جی اس نے رکھیں، علی الظاہر، ظاہر مصنف کی عبارت سے یہی ہے۔ کیوں مصنف علی الظاہر یعنی الظاہر من عبارت المصنف، ظاہر کیوں ہے؟ کیونکہ ضرب کہا ہے اور ضرب کہا جاتا ہے شدت کو مارنے کے ساتھ۔ خلافا للمصنف فی الذکر، جبکہ یہ مصنف کے خلاف ہے، کہاں پر ذکر ہے یعنی مصنف کی لما کی عبارت ان کے ذکرہ کے جو ذکرہ میں موجود ہے اس کے خلاف ہے، یعنی مصنف کا یہ جو یہاں پر قول ہے، مصنف کا جو ذکرہ میں قول ہے وہ دونوں مختلف ہیں۔ ذکرہ میں کیا کہا ہے؟ فَإِنَّهُ جَعَلَ الظَّاهِرَ فَإِنَّهُ جَعَلَ الظَّاهِرَ الْإِقْتِفَاءَ بِالْوَضْعِ مصنف نے ذکرہ میں جو کہا ہے کہ جی فقط رکھنا کافی ہے، زور کے ساتھ مارنا ضروری نہیں۔ وَمَنْشَأُ الْإِخْتِلَافِ اختلاف کی منشا، اختلاف کی وجہ، کون سے اختلاف کی؟ کہ جی ہاتھوں کو زور کے ساتھ مارنا چاہیے یا فقط رکھنا کافی ہے، منشا یعنی وجہ، اختلاف، اختلاف جو میں نے واضح کر دیا، رکھنا کافی ہے یا زور کے ساتھ مارنا ضروری ہے۔ تعبیر النصوص، پہلی وجہ دیکھیے گا، دو وجہ ہے نا، پہلی وجہ اختلاف کی، تعبیر النصوص بکل منہما، تعبیر النصوص یعنی تعبیر الروایات، روایات میں عبارت آئی ہے بکل منہما، دونوں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ مطلب کیا، یعنی دونوں سے مراد یہ کہ وضع کی عبارت بھی آئی ہے یعنی فقط رکھنا کافی، اور ضرب کی روایت بھی آئی ہے کہ جی یعنی زور کے ساتھ مارنا ضروری ہے، ایک وجہ اختلاف کی ہے۔ دوسری وجہ ہے وقضاء سے، دوسری وجہ ہے عبارات الاصحاب، دوسری وجہ عبارات الاصحاب یعنی عبارات العلماء الامامیہ، وہ بھی اسی طرح مختلف ہیں، بعض نے وضع کا لفظ استعمال کیا ہے یعنی مارنا کافی ہے، بعض نے ضرب کا استعمال کیا ہے یعنی شدت کے ساتھ مارنا ضروری ہے۔ اچھا آگا دیکھیے، ابھی آتے ہیں کہ جی جو قائل ہو گئے ہیں کہ جی دونوں صحیح ہیں، کہ جی آپ اس کو جو ہے وہ ہاتھ یعنی کیا کریں، فقط رکھیں ہاتھ زمین پر، دونوں ہاتھ رکھیں، وضع رکھیں کافی ہے، شدت کے ساتھ ماریں پھر بھی کافی ہے، جو دونوں کے قائل ہوئے ہیں، کہا کہ جی دونوں صحیح ہیں، رکھیں یا شدت کے ساتھ ماریں، تو انہوں نے عبارات کی توجیہ کیا کی ہے، عبارات کی توجیہ یہ کی ہے کہ جی وضع یعنی رکھنا، ضرب بھی یعنی وہی رکھنا ہے، علیحدہ چیز نہیں، اس میں رکھنا ہے، اس میں شدت کے ساتھ مارنا، لہٰذا دونوں کا مطلب ہے، کوئی دونوں میں اختلاف موجود نہیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ دوبارہ سمجھیے گا، جو قائل ہو گئے کہ جی وضع کافی ہے، وضع کافی ہے یعنی آرام کے ساتھ زمین، دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھیں یہ بھی کافی ہے، شدت کے ساتھ ماریں یہ بھی کافی ہے، پھر انہوں سے سوال آ کے جی روایات میں تو اختلاف ہے، ان کا کیا کریں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ روایات کا مطلب ایک ہی ہے، اختلاف ہے ہی نہیں، کیسے جی ایک ہے؟ کہتے ہیں کہ جی ضرب یعنی مارنا، وضع یعنی رکھنا، ایک میں جو ہے وہ رکھنا ہے شدت کے بغیر، دوسرے میں بھی رکھنا ہی ہے لیکن شدت کے ساتھ کوئی حرج نہیں، دونوں کا مطلب ہے ایک ہی ہے۔ فمن جوزہما، فمن یعنی وہ علماء، جوزہما جنہوں نے جائز قرار دیا، ہما کس کو؟ ضرب کو اور وضع کو، جالہو اس نے جو ہے وہ قرار دیا ہے، جالہو جالہو یعنی اختلاف نصوص، جالہو جال اختلاف نصوص، کیا قرار دیا ہے؟ دالن، انہوں نے کہا ہے کہ قرار دیا ہے کہ یہ اختلاف نصوص جو دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ علی ان المعدا واحدن، علی ان المدلول واحد، روایت کا مدلول ایک ہی ہے، روایت کا مدلول ایک ہی، یعنی کیا؟ یعنی وضع بھی رکھنا، ضرب بھی رکھنا ہی ہے، تھوڑا شدت کے ساتھ رکھنا ہے، کوئی فرق نہیں۔ ومن عین الضرب حمل المطلق علی المقید، اور دوسرا گروہ ہے جنہوں نے معین کیا ہے ضرب کو، کہ جی دونوں ہاتھوں کو زمین پر شدت کے ساتھ مارنا چاہیے، فقط رکھنا کافی نہیں۔ پھر ان سے سوال ہوگا کہ جی روایات میں تو دونوں چیزیں موجود ہیں، روایات میں یہ آیا ہے کہ فقط رکھیں پھر بھی کافی ہے، اور زور کے ساتھ ماریں پھر بھی کافی ہے، جبکہ آپ فقط کہتے ہیں کہ زور کے ساتھ مارنا ضروری ہے، تو پھر وہ روایات کا کیا کریں گے جو کہتی ہیں کہ جی فقط رکھیں وہ کافی ہے؟ جمع بندی کیسے کریں دونوں روایات کے درمیان میں؟ اگر دوبارہ سمجھیے گا، بس آخری مسئلہ ختم کرتے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے کہا کہ فقط جو ہے وہ ضروری ہے کہ دونوں ہاتھوں کو شدت کے ساتھ مارا جائے، رکھنا کافی نہیں، تو ان پر سوال ہوا کہ جی یہاں پر تو دونوں قسم کی روایات ہیں، روایات تو یہ بھی کہتی ہیں کہ جی شدت کے ساتھ رکھیں، اور دوسری وہ روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ فقط رکھنا کافی ہے زمین پر دونوں ہاتھوں کو، ان کا کیا کریں گے؟ تو ان کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ ہم جمع بندی کریں گے، کہ جی جو روایات मुतलक हैं उनको मुकय्यद पर हमल करेंगे। मुतलक से मुराद वो रिवायात जो कहती हैं कि वज़ा करना काफ़ी है, काफ़ी है, मुतलक है यानी उनमें शिद्दत की कैद नहीं लगी हुई। ये मुतलक हैं इनको हमल करेंगे मुकय्यद में, यानी क्या कि जाने ये रिवायात जो कहती हैं कि वज़ा करना काफ़ी है, इनसे मुराद मुकय्यद है। मुकय्यद यानी क्या कि जी शिद्दत के साथ मारना ज़रूरी है। इसकी और मिसाल में देता हूँ कि जी एक मसलन आपके पास अपने मौला की तरफ से फरमान जारी हुआ अकरमिल उलमा, ये मुतलक है चाहे उलमा आदिल हों या फासिक हों। दूसरा फरमान जारी हुआ अकरमिल उलमा अल उदूला, ये जो दूसरा है मुकय्यद है। तो कहते हैं कि या इनमें दोनों में जमाबंदी इस तरह होती है कि जो मुतलक है उसको मुकय्यद पर हमल किया जाता है। यानी हम ये कहते हैं कि मौला ने पहले जो कहा था कि अकरमुल उलमा मुतलक सा, उससे मुराद मुतलक मौला की नहीं थी बल्कि ये मुकय्यद ही मुराद थी जो अभी बयान की है कि यानी उलमाए उदूल ही मुराद थे। तो यहाँ पर भी ये है कि जी वो रिवायात जिनमें वज़ा मुराद है वो वज़ा से मुराद वो मुतलक नहीं बल्कि बाद में रिवायात जिनमें कैद जिक्र हुआ है कि शिद्दत के साथ मारें, उन रिवायात मुतलक रिवायात से भी यही मुराद है क्योंकि बाद में मौला ने कैद लगा कर जिक्र कर दिया कि फ़कत हाथ मारना काफ़ी नहीं, शिद्दत के साथ मारना ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। इसमें अगर रिकॉर्ड किया था।